Când învățăm despre războaiele dintre romani și daci, alături de numele lui Traian și Decebal, ne amintim și un alt nume, Apolodor din Damasc. Nici nu e de mirare. Vestitul arhitect a dăltuit la Roma, pe uriașul trunchi al columnei, monumentul istoric al nașterii poporului nostru. La Adam Clisi a înălțat mărețul Tropeum Traiani. Iar la Drobeta, peste Danubiu, a realizat cel mai frumos și lung pod din lumea antică, socotit deloc mai prejos decât colosul din Rodos, farul din Alexandria și celelalte minuni ale lumii. Oare cum o fi construit vestitul arhitect măretui pod, dar columna? Cu ce mijloace tehnice? Adică, întrebare firească, la urma urmelor, cine a fost Apolodor? Acestor întrebări povestea de față încearcă, pe cât i-au îngăduit mărturiile rămase peste milenii, să le dea răspuns. Un răspuns cât mai vrednic de faptele și minunații săi eroi. Pe vremea aceea, adică într-a doua jumătate a primului veac, un tânăr senator roman pe nume Marcus Ulpius Traianus își făcea tocmai în îndepărtatea Sirie, stăpânită de romani, ucenicia militară. O boare călduță venită dinspre Mediterană, clatină agale a idoma unor uriașe evantae, frunzele palmierilor și mângâie spinările albe ale corturilor romane, rânduite lângă zidurile cetății Aleppo. Trâmbițașul castrului tocmai a sunat stingerea. Când deodată, în preajma intrării în tabără, se stârnește în vălmășală. Străjerii înhățaseră un om ce dădea târcoale prin împrejurim și câteva clipe mai apoi zvârleau la picioarele căpetenilor un bărbat încă tânăr cu straiele ponosite și care strângea temător sub braț un sac cărpăcit. Dați-i drumul! Văd că porți pumnal, străin. Vrut ai să ucizi pe careva din noi? N-am vrut. Jur pe zilul Olimp, pe Paraspe. Așa, dar... Pumnalul, pavăză, mi-a fost la drum de fiare și de furi. De 10 zile repecesc prin deșert să vă aflu. Am fugit. Din temniță? Mai rău, din robie. Pe spinare mi-a dat stigmatul slaviei vor. Da. Ia cupa asta, omule, și răcorește. Grește, omule, fără teamă. Cum te numești? De unde vii? Tocmai din cetatea Damascului vin. Nume, unul singur, ca un sclav ce-am fost. Apolodor. Apolodor? Sună frumos, afiule. Dar ia spune-mi, ce ai acolo în sat? Nu cumva te-au trimis sirienii un fel de cal troian, mă înțelegi, cu niscai îndurele. Mă tem de greci, vorba înțeleptului la o conturieten. Desigur, chiar când aduc daruri. Ei bine, pentru asemenea daruri, sirienii ne-ar da bucuroși pe puțin 3.000 de drahme. Iată-le! Și spre uimirea tuturor, străinul dădu la iveală din ponositul sac un mănânc de pergamente. Planuri de clădiri! Chiar și o fortăreață. Și încă una. Ingenios concepută. De unde le ai? Vorbește, dai drumul! Eu însumi le-am creat. Aheule, te previn. Eu nu glumesc. Nici eu, mărite capitane. Arhitectura, și nu numai asta, am studiat-o pe apucate, pe huriș, noaptea când stăpânul dormea. Continuă. Și dacă oamenii au fost nedrepți cu mine, eu, în schimb, vreau să le fiu de folos. Doresc să înalți edificii frumoase, trainice. Case și palate, și terme și viaducte, fortificații ca și amfiteatre. Dârzenie și fantezie, așadar, și multă îndrăzneală. Prețuiesc strădaniile Apolodorus, te înțeleg. Și pe mine m-a pasionat ceva. Meșteșugul armelor. Și mi-l însușesc, iată. E bine, dacă vrei, rămâi. Te vom sprijini să arăți ce ai învățat. Știi ce spunea marele nostru Vergilius? O, da, Timeo Danaos. Nu numai asta, nu. El mai zicea, audaces fortuna iuvat. Auzi? Norocul îi ajută pe cei îndrăzneți. Poate într-o zi vei avea și tu, aheule, mai multe nume mai știi, vestite în toată lumea. Bunoară, Apolodor din Damas. Anii trec. Traian părăsește Siria și se îndreaptă spre alte meleaguri primite de Imperiu cu importante misiuni militare. Apolodorus îl urmează cu credință. Și când Traian ajunge la cârma Imperiului și când se dezlănțuie războaiele cu Dacii. Ave Cezar! Ave Imperator! Primăvara anului 101. Un corp de armată romană, avându-l în frunte pe Traian și sfetnicii săi, se pregătește să treacă podul de vase înșirate de-a curmezișul Danubiului, între Viminacium și Ledera. Pe malul Dac ne așteaptă surprizele, neprevăzutul! Într-un cuvânt, o minunată aventură și întâlnirea cu Decebal, desigur. Deodată Traian bagă de seamă că din suită lipsește cineva. Apolodor. Câteva clipe mai apoi îl descoperă. Apolodor răsfoiește de zor niște petice de pergament. Ei, Apolodorus! Da, mă, dite. Te-ai apucat să descrii și dumneata războiul cu Daci, mă concurez așadar. Văd că ți-ai luat și ajutoare. Într-adevăr, Auguste, numai că eu n-am să istorisesc luptele prin scris ca Maria voastră, ci prin imagini. Tânărul care mă ajută e Corneliu, Cornelius Quercus. E deosebit de înzestrat de muze în a plăsmui chipuri. Și chipești ca un stejar, cum e și numele. Îmi arăți și mie ce ai desenat până acum? Ia-te, uite. Un bătrân ieșit pe jumătate din valuri, printre vasele, zâmbește ostașilor noștri. Neptun? Oh, nu, nu, e Danubius, zeul, Auguste. Se bucură și ne binecuvântă. Așa, începe să-mi placă. Și aici? Aici? Ah, aici trecerea trupelor romane pe pod. Dar ăsta? Asta din fruntea coloanei, nu cumva... E chiar augusta voastră imagine, mărite. Ia spune ce-ai de gând să faci cu toate astea, m? Am să le dăruiesc legate în piele Măriei tale ca amintire. Asta... Am altă idee, Apolodorus. Găsește mai întâi un sculptor, ori învață chiar dumneata să sculptezi. Știu să și sculptez, Auguste. Când încă nu eram sclav, am... Cu atât mai bine, transformă-le atunci în bazoreliefuri, bunoară. Și dăruiește-le ca amintire omenirii. Să le aștern pe zidurile unei bazilici, unui palat sau oricum, să amintească peste veacuri vitejia ostașilor romani și, da, îndrăzneala, eroismul adversarilor noștri, al dacilor, adică... Marite... Dar bine, dacii sunt... Nu te feri niciodată, dragul meu, să arăți drept și cinstit dârzenia și cutezanța vrăjmașului. Arătând și vitejia lui și priceperea lui, poți dovedi fără nicio tăgadă că l-ai învins numai și numai fiindcă ai fost mult mai puternic decât el. Începută la tape, bătălia se încheie tocmai în depresiunea Hasegului, unde romanii distrug rând pe rând cetățile dacilor și constrâng să ceară pace. Tocmai la timp, iarna anului 101 bate la ușă. Acum, împreună cu o parte din generali, Traian se înapoiază la reședința sa din cetatea Pontes, unde va ierna. Ai strâns ceva desene, meștere, nu glumă? Da. Îmi plac. Uite, ăsta al 10-lea parcă unde soli daci mi-aduc de la Decebal faimoasa ciupercă de care stă scris să ne retragem. Și ăsta, uite, al 24-lea, unde sunt față în față cu regele Dac. Ei, dar auzi? Pleacă păsările călătoare, Apolodorus. Poate și spre Elada, mărite, și spre Siria. Te înțeleg, prietene. Dacă Decebal se potolește, îți acordă permisie. Văd că zâmbești. Nu te sfii, vorbește, fără teamă. Mândria e în firea dacilor, mărite. Nu-mi dure înfrângerea, nu va trece mult și... Oare? Da, s-ar putea să ai dreptate. Da? O armată puternică, înzestrată cu mașini de război mai bune, anume născocite, iată cine ar trebui, mărite. Născocite? Și mă rog, de către cine? Aveam noi oameni pentru așa ceva? Mă îndoiesc. Ei, și avem, mărite, împărat. Cum? Și cine? Odată de mult v-am spus că arhitectura și nu numai asta le-am învățat pe furiș. E bine, cândva am studiat și balistica. Iată acum ce-am mai realizat în nopțile din ultima vreme. Planuri de mașini de luptă. Uite și o balistă. Și o catapultă, cum n-am mai văzut vreodată. Aceasta e în stare să lanseze dintr-o dată nu bolovan și pietre, ci o ploaie de săgeți. Cealaltă aruncă la mari distanțe șomoiage aprinse. Pentru cetăți, arbitru! Nu știam, bravi mei generali, că printre noi avem și un inventator. Și încă unul anume pentru tehnica militară. Cu studii în balistică. Aveți cuvântul. Dumneata, Quintus Sosius Senecio. În calitate de consilier militar, apreciez că mașina cu săgeți plănuită de Apolodor e o creație izbutită, cel puțin pe pergament. Aștept și părerea lui Licinius Sura. O singură rezervă. Multe săgeți se vor pierde în vânt. Mașina trebuie îndreptată numai spre grupuri compacte. Să ne spună inventatorul ce avantaje prezintă. Avantaje? Da. Răspund eu, generale Sura. E bine, această mașină ocrotește viața zeci și zeci de arcași. Consider că asta e cea mai mare calitate a invenției de vase. Mă întreb însă, cum vor rezista podurile de vase când vom trece spre Dacia asemenea greutăți? Ce părere au tehnicienii? Balbus, Celsus. Ar trebui un pod rezistent, Auguste, de piatră. Tehnica actuală nu e în stare mărite să asigure zidirea picioarelor de pod în apa unui fluviu ca Danubiu. Auzi, Apolodor? Și totuși podul trebuie făcut. Și chiar cu picioarele zidite pe fundul apei trebuie făcut. Îl voi ruga pe bunul Danubiu să facă o minune. Zi de zi, Apolodor și Cornelius, cu treiere coplaurii de la mează zi de fluviu, scrutând fără răgaz locul potrivit de așezare a viitorului pod. Dar iată că zăresc în departare o pungă. Însetați, galopează într-acolo, descalecă. Deodată, într-un lăstăriș, o tufă poșnește ciudat. Prin frunzișul de aramă se aud pași grăbiți. Cornelius țâșnește după fugarul nevăzut. Se împiedică de o cofă din care se mai scurge apă, dar nu ia în seamă și curând se trezește față în față cu o codană bălaie. Ochii cenușii îl înfruntă semene. Care va să zică așa. Așa. Și eu care credeam că ești o iscoada lor, a dacilor. Iscoada, da? Nu, dar... Te pomenești că ești? Sunt. Zinobia îmi zice. Oh. Are vreo importanță? Tu nu ești doar vreun prinț al vostru? Ba da. Da? Da, da. Chiar fiu de împărat. Prințesă dacă. Prințul Cornelius Quercus. Și te voi duce, ostate cătătâne meu, să-ți iei pedeapsa, iscoada furisită. Bine, fiule, am să o iert. Dar mai întâi să-mi răspundă la o întrebare. Vai și amar va fi dacă nu... Dar dacă o știi să-l iau eu, ostate, pe fiul Măriei tale? Bine, fie. Să-mi spui acum, matale, să-mi spui de ce aceste meleaguri și cetatea de peste Danubiu au un nume așa de ciudat. Drobeta. Despicata. Oare... ce se desparte aici? Acuză. Păi, din moș strămoș, noi dacii știm că spre miază zi, istrul se desparte. Cum? Adică se desparte de un brat al său, alt de cap. Ai auzit, Cornelius, fiule? Da. Ia-ți stăpâna, ce mai și haidem, ne apucăm de lucru, băiete. Întors la Pontes, Apolodor își cercetează o harta împrejurimilor. Și iată că în curând se convinge că fata a avut dreptate. Fluviul se desparte într-adevăr de un braț care apoi, după câteva leghe, îi se alătură din nou. Noapte de noapte, la lumina opaițelor, Apolodor întocmește în mare taină, pe foi mari de pergament, schițele mărețului și mult visatului său pod. Când totul e gata, Traian și statul său major studiază întregul proiect. Aveți cuvântul, generale Sura. Admir în primul rând linia elegantă a acestui pod. O fericită îmbinare de robustețe și eleganță. Mă refer la cele 20 de picioare, adevărate turnuri de cetate, și la broderia de arcade ce susțin tablierul. Mulțumesc. Genistul Balbus. Sunt întru totul remarcabile cele două porticuri monumentale de pe maluri. Mă întreb totuși, cum va rezolva colegul Apolodorus problema zidirii sub apa celor 20 de picioare? Generale Quadratus Vasus. Convins că maestru Apolodor a calculat corect toate elementele, propun neîntârziata începerea lucrărilor. Părinte, un curier călare venit în grabă din Sciția Mică dorește să vă vorbească. Lăsați-l să intre. Ave Cezar! Suntem atacați de daci, Augustul Cezar. Dinspre curile Istrului, dinspre miază noapte, dinspre munci. Mulți? Bucurii și Costomoci și Roxolani se îndreaptă spre pontul Reușin. Da, Decebal ne atrage în Sciția Mică să ne slăbească forțele din Dacia. Da, n-avem de ales. Trecem imediat în stare de război. Întreaga flotă danubiană dislocă toate legiunile de pe Istru în Sciția Minor. Ordon mobilizarea! Puternicile oștiri se întâlnesc pe colinele de la Adamplisi. Aici se desfășoară o aprigă bătălie încheiată cu victoria romanilor. Dacii se răsreacă. Biruitoare regiunile se întorc în garnizoane. Oare cât va dura liniștea pe meleagurile daci? Dar ce-mi văd ochii, Apolodorus? Pe aici curgea înainte maestosul Danubiu. Acum găsesc un fel de mlaștină. Ce zeiță vrăjmașă a răpit mare undele? Isprava e a unei zeițe bune, Auguste. Matematica. Ea m-a ajutat să calculez dacă vechea albie în care am deviat apele fluviului va prelua cu totul apele acestuia. E bine, așa am aflat că acestea vor rămâne aici cam de un stat de om. Ați auzit, general? Noi căutăm Danubiul aici, în vreme ce Apolodor l-a trimis la plimbare pe alte meleaguri. În schimb, a făcut să apară înșirate de aici până la Drobeta acele țarcuri făcute parcă din nuiele. Unele gata, altele în lucru. Dacă ați vedea din ce nuiele-s făcute, generale Bassus. Iauzi, ce-ar fi să le cercetăm mai de aproape? Poftiți în bărci, poftiți, pornim! Maiul de colo cu cumpăna nu mai merge. Ia vezi ce se întâmplă. E, luptele cu Cronis! Mai repede, mai repede! Vestul e Mateus! Copreia de la Chisorul 5 nu mai fi la apa! Fii atent! Zidarele ne ajută apa la genunchi! Se schimbă treaba, Apolodor. Nuielele erau de fapt bulumaci în toată legea de stejar, nu? Pe care maiul uriașele înfic pe fundul albiei. Ce spui, Quadratus Vasus? Apolodorus mă concurează în materie de strategie, Auguste. A început un nemaipomenit plan de luptă cu apele, în care comandă oameni și mașini. Generale Suran, cât privește țarcurile, mă uluiește mărimea lor. Mă uimesc mai mult decât masivele picioare de pod ce se construiesc înăuntru lor, întrucât zidarii muncesc ca pe uscat. Cum ai făcut totuși Apolodorus să nu intre apă printre volumaci? Nimic mai simplu. Țarcurile, chesoane, cum le numim noi, sunt alcătuite din pereți dubli de volumaci, între care s-a turnat ciment. Ciment poțolan, cu uscare rapidă. Am obținut spațiile necesare construirii în mijloc a picioarelor de pod. Restul a fost un plec. Apa a fost scoasă cu ajutorul copleierilor și a timpanumurilor și altor mașini, ca șurubul lui Arhimede, roata grăninarului și altele. Mulțumesc, Celsus, îmi dai voie să spun că după construirea picioarelor, chestoanele trebuiesc demontate? O singură întrebare aș avea și eu, Apolodorus. Sunt gata să răspund, mărite Cezar. Mai mult până ce Danubius, zeul, va săvârși minunea? Au mai trecut totuși vreo 3 ani până ce Apolodor și-a terminat opera. 4 iunie 105. Se dezlănțuie ultimul război dacic. Nesfârșitele cohorte, alaie și legiuni romane, îngrămădite pe malul de miază zi al fludului, pot păși pe un pod care de asta dată nu se mai clatină sub pașii soldaților, copitelor cailor și greutatea mașinilor de război. Marcianus, Marcianus, îmi pare că visez. Veni și taci. Te observă Tiberius Claudius Maximus. Nu știi ce aspru e. Știu. Dovadă că vrea să-l prindă viu sau mort pe Decebal, ca să fie avansat Exploratorus. Și totuși acest frumos pod și porticul ca un arc de triumf prin care au pășit par pogorâte din lumea minunilor, a zeilor, Marcianus. În aceste minunate clipe, când inaugurarea podului spre Dacia coincide fericit cu întâia zi de război, îți adresez din inimă, Apolodorus, felicitări și mulțumiri. Poate că viitorimea va considera această nouă dovadă a geniului tău ca pe o nouă minune a lumii. Îți urez viață lungă, să poți înfăptui încă multe altele. Te felicităm, Apolodorus! Nu-mi doresc decât 2 lucruri, auguste imperator. Mai întâi, să învingem. Pe urmă, să înalți la Roma un monument care să celebreze victoria noastră. Numai atât? Și numai la Roma? Nu, dragul meu. Să faci mai întâi un monument triumfal la Tropeum, în Sciția Mică, chiar pe podișul pe care ne-am bătut cu dacii. Apoi unul în Egipt, bună oară, la Alexandria, să afle întregul Orient ce adversari puternici am învins. Și să-i arăți chiar pe daci. Iar la Ostia, să edifici un măreț fort al Romei la mare, care să întreacă pe cele făcute de August și Claudius. Ei, dar ce-i cu Cornelius? Vine încoace. Aduci vești, Cornelius. Ave Cezar, aduc desene. Al 48-lea și al 49-lea, iată-le. Inaugurarea podului. Și făcut. Și Apolodor, e și el. Ia. În profil. Pe dreapta, lângă. Uite, lângă Maria ta. Așa. Războiul ce a urmat a fost nu numai cel mai greu, dar și unul din cele mai vestite ale antichității. Paloșele romane se încrucișează amarnic cu ficele dacilor. Săgețile acestora se întâlnesc cu șomoiagele aprinse și săgețile pâșnite prin mașină de război romane. Romanii plătesc cum fiecare pas cucerit. Dar înaintarea lor e neșovăielnică. Înfrângerea dacilor aproape. Decebal, cu o mână de vitej, ține piept prin băgăunile munților unei cohorte întregi sub comanda neîndurătorului Tiberius Claudius Maximus. În cele din urmă... Zadarnic te împotrivești, Decebalus! Îți ordon, vedete! Tu? Mie? Fiu de cățea, tu îmi ordon să mă predau? Iată răspunsul meu. Viu niciodată! Decebalus! Acum apropie-te, ostașule. Auzi? Mai bine un rege mort decât un netrebnic viu dus în lanțuri la Roma. Auzi? Așa să-i spui cezarului tău, că am zis eu, Decebal, regele dacilor. Și mai spune ceva, să țină bine în minte. Poporul meu va renaște și va crește falnic, falnic ca un stejar, mai viteaz, mai luminat, mai puternic, odată cu moartea lui Decebal. Poporul dac nu piere și nu va pieri niciodată. În veci de veci. În veci. S-a dus. Luați-l. Duceți-l de aici. Mai lăsați-l. Mai lăsați-l câteva clipe. Să se odihnească. Așa cum singur a străpuns. Ce faci? Ce faci, ostaș? Desenezi? Dar cum îndrăznești? Cornelius! Hei! Percus! Aici ești! Vorbește! Aici! Aici! Ce vești aduci? Prasnică poruncă! Să-ți dau de urmă! Și-o de peșe. Ia-te-o. Peșe? Ia. Prințesa Dacă ți-a dăruit un fiu care te așteaptă cu drag. Apolator. O, Jupiter! Timp de 4 luni, spectacolele de circ și petrecerile nu mai contenesc la Roma. Jocurile sunt efemere, iar romanii vor să-și nemurească biruința. Anul 107, un an după război. Sape și Casmale mușcă din colina Quirinal. Acolo, în inima Romei, se bat țăruși, se înalță schele. Din marmur și granit, coloane și abside, se înfiripă pe șantier întâiile edificii din Forum Traian. Cum? Cum? Aceea va fi columna Apollodorus. Văd numai 2 blocuri. Rotunjite pe margini, suprapuse și împrejmuite de o schelă în spirală. Vor mai fi suprapuse încă 15 segmente din marmură de Carrara, Auguste. În final, columna va avea 120 de picioare înălțime. Se execută și basoreliefurile, văd. Nu era mai bine să termine întâi construcția? Pierdere de timp, generale Bassus. Peste 5 ani, în 112, vor fi gata dintr-o dată și columna și cele 155 de bazoreliefuri ale sale. Anii au trecut. Cele 2 biblioteci publice, o bazilică și templul, columna și cele 400 de magazine din Forum strălucesc sub cerul de vis al Romului. Inaugurarea e aproape. Ca și în alte părți, cezarul e sus pe schele. Încântat de priveliște, admiră mâinile lui Apolodor care retușează ultimele chipuri în marmură. Sunt atât de naturale aceste chipuri încât încerc un sentiment straniu, Apolodor. Îmi par împietrite de cine știe ce vrăj. Mă fascinează. O vrajă menită să dăinuie veșnic veacuri și milenii, mărite cezar. Da. Da, da. Numai arta poate să-i păstreze atât de vii. Parcă sunt aere adevărate simboluri ale curajului, vitejiei, onoarei. Și astfel, în inima bătrânei Rome, s-a înălțat în urmă cu aproape 2 milenii actul de naștere a poporului român, dăltuit în marmură pentru eternitate, de geniul lui Apolodor din Damasc. Aici, sub streașină. Uf, ce ploaie. Nu vreau. Hai, odată, vino încoace. Dar ce mă trage așa? Au! Uite, a trăsnit copacul, arde. Ai văzut? Dacă stăteam sub el, hai să ne strecurăm până în casă. Haide-mi, în casă. Costine? Ia spune, tu știi ce e un fulger? Eu știu. Bine, bine. Uf. Dar de ce nu merge tranzistorul ăsta al meu? E așa, ca o baterie uriașă. E mor de râs, nu alta. Iar să fie de tranzistor. Dar de ce nu crezi? Poftim, uite dovada. Apare o scânteie ca un fulger mititel între lamele bateriei. E, ce mai zici? Au! Ah, ce bateria. Faci? Bateria mea. De-aia nu mergea tranzistorul. Nu, lasă-o. Dă-mi-o, ți-am spus. Ba nu. Stai, Dana, Gio, dar ce-i cu voi? Ați văzut cum a atras? Dar după gălăgie credeam că ar de la voi. Ce s-a întâmplat? Și imaginație, se cunoaște că faci parte din cenaclu. Parcă tu nu, ba, mai abordezi și genul fantastic. Se vede că ești și cel mai tare la fizic. În sfârșit, știi, totul din cauza Radei. Mi-a descărcat bateria. Cum a descărcat? Uite, poftim, abia se mai aude. Am să-ți cumpăr alta și gata. Azi e duminică, e închis și mie îmi trebuie. Uite, știi ceva? Îți fac eu una, e foarte ușor. Ești grozavă, Dana, auziți, îmi face ea una. Da, am învățat la fizică azi. Ai puțină aramă și o foiță de zinc? Mor de râs, nu alta. Auzind-o pe Dana cât de ușor îmi face o baterie, mi-am amintit despre o carte în care scria că... Ce scria? Ce scria? Despre Volta și strădaniile sale de aproape o viață. Închinate descoperirii pilei electrice, străbunica bateriilor de astăzi. Câte experiențe și cercetări, ce crânce în duel a trebuit să susține până să inventeze. Auzi, ce... Auzi la el să te duelezi ca să descoperi ceva. Stai, Dana, stai. Nu l-o chiar așa. Spune, zici că a fost nevoie de un duel, Costine? Da, așa cum ai auzit. Nu crezi? Uite, poftim cartea, uite, citești-o, este în raft. Nu, mulțumesc, păstrează-o tu. Mă mulțumesc cu niște amănunte sau, mai bine știi ceva, povestește-ne chestia aia cu duelul. Asta îmi place mie. E o istorie destul de lungă și mă tem că aș da drumul și la imaginație. Așa că mă las pe curioasă. Nu l-a chiar așa. Hai că n-ai făcut curios. Și apoi fără ceva imaginație n-ar prea avea haz. Așa că dă-i drumul, scriitorașule, te ascultăm. Chiar vreți și cu imaginație? Imaginație negogonată. Nicio grijă, las pe mine. E bine, nu-mi rămâne atunci decât să încep. Mă aflam așadar într-o după-amiază, în laboratorul școlii. Eram singur și profitam de acest fapt să studiez mai bine mașina electrostatică a lui Gheorghe. Era cald, zăpușală. Afară începu să plouă. O ploaie repede de vară, cu fulgere și cu trăsnete. Mă gândeam ce bun ar fi fost acum un culcuș, căci din cauza zăpușelii cam prinsesem să moței. Întinsei mâna să apuc manivela mașinii, să o învârtesc, când deodată rămăsei cu mâna întinsă. Deslușii un glas din apropiere, atât de prietenos că nu încercai niciun sentiment de frică. Băiețaș, te pricepi să umbli cu mașina aceea? Ridicai ochii în direcția din care venea glasul. Lângă mine era un bărbat tânăr, ca la vreo 30 de ani, îmbrăcat cu redingotă liliachie și pantaloni vârâți în ciorap de mătase albă. Zâmbea. Da, sigur, cred că da. Răspunsei, nemai luându-mi ochii de la prea frumoasa-i perucă de mătase albă. Totuși, te-a sfătuit să fii cu băgare de seamă acum când afară fulgeră. Fluidul, știi, fluidul electric s-ar putea scurge prin mașină în corpul tău și... Dar știi ceva? Ce-ar fi să-mi împrumuți puțin? Am de făcut o experiență și a mea s-a stricat. Experiență? Exact. Uite, ca să nu iau o broscuță de la colțul viu al vostru, am adus una de acasă, de la Bologna. E gata disecată pentru experiența care mă interesează. Dar cine sunteți dumneavoastră? Cum vă numiți și ce aveți de gând să faceți cu broscuța aceasta fără viață? Eu sunt medicul Luigi Galvani, băiețaș. Ei bine, într-o seară tocmai pusesem o broscuță ca aceasta pe planșeta mașinii mele electrostatice, când asistentul meu îi atinse cu bisturiul nervii lăbuțelor. Spre uimirea noastră, broscuța, deși moartă, tresări de câteva ori. Am repetat gestul cu același efect. M-a fulgerat deodată o idee. Și oamenii cu sistemul nervos mai slab sunt sensibili la descărcările electrice din atmosferă. Iată o cale potrivită de a trata bolile de nervi, mi-am zis. Și am început un lung șir de experiențe. Producând bunoară scântei cu mașina, broscuța tresărea, deși nu se atingea de mașină. Interesant. Și? Apoi, legându-i măduva spinării de un electrod și pulpele de celălalt, am vrut să obțin aceleași efecte când mi se defectă mașina. Mi-am amintit atunci de vestitele experiențe ale părintelui Gian Battista Beccaria, neîntrecutul nostru fizician, expert în materie de electricitate atmosferică. În timpul unei furtuni puternice, agățai de balustrada de metal a balconului meu câteva broaște, cu cârlige de undiță înfipte în măduvă. Ei bine, broscuțele prinseră să tresară de parcă erau vii. Vii? Și? Atunci îmi dădui seama că începeam să descoper un lucru nemai cercetat de nimeni până la mine, și anume un nou izvor de fluid electric pe lângă banalele bastonașe de sulf și ceară roșie frecate cu postav. Electricitatea de origine animală. Dar este... Este timpul să pun broscuța mea în contact cu mașina dumitale, să văd dacă se repetă contracțiile. Poftiți să învârtesc eu? Nu, mulțumesc. O voi învârti eu însumi. Așa. Tresare! Se contractă! Vai! Ai văzut? Ei, ai văzut? Și totuși, asta nu înseamnă încă nimic, absolut nimic. Existența electricității animale nu e încă dovedită. Înclin să cred mai curând că ea provine din metalele cu care broaștele erau agățate de balustrada balconului. Iată de ce mă gândesc să pornesc pe alt făgaș. Ai auzit de torpila de mare? Desigur, am învățat la zoologie. Se zice că ar produce un puternic curent electric care poate ucide și un om. Curent? Nu știu ce e asta. Fluidul său electric însă ar fi, se pare, ucigător. Deci animalul e o sursă de electricitate. Rămâne să mă conving. Am la Rimini, pe țărmul Adriaticei, un prieten. Un conte care de multă vreme m-a invitat la castelul său. Conte? Castel? Ți-ar place, nu-i așa, să vezi cum arată un castel medieval? Vino cu mine, băiețaș. Contele e un admirator al noilor științe, printre care și electricitatea. Invită mulți oameni de știință la castelul său. Vrei să vii cu mine? Da, dar eu nu sunt om de... Dar cine ți-a spus că într-o zi nu vei fi și tu? Hai, hai și nu să-ți pară rău, băiețaș. Hai să vezi. În castelul dumneavoastră, excelență, tineretul petrece precât se vede minunat. Oh, mai cu seama de când e la modă noul joc minunățiile, domnule Galvani. Propun să mergem în salonul Maur, să vedeți dumneavoastră. Da, să mergi. Ah, e întuneric, știu acum. Precum ați văzut, jocul se desfășoară pe întuneric. O mașină electrică, noi avem o gheriche, încarcă cu fluid mâinile unui tânăr jucător, care atrag astfel obiecte ușoare, fulgi de pildă, ca un magnet. Asta când e lumină. Ah, iar acum... Iată, cineva i-a atins vârful nasului domnișoarei acelei. Da, o disting bine acum, care scoate scântei. La noi, la Bologna, prin saloanele mondene, jocul se cheamă Încântări Electrice. Un joc pe cât de naiv, pe atât de lipsit de aplicații practice. Deocamdată poate. În orice caz, gurile rele au și răspândit zvonul că aceste scântei ar fi spirite necurate venite din iad. Iar jucătorii, niște slujitori ai lui Satan. Cine a vorbit? Eu, padre Beccaria, care, precum v-ați și convins, în ciuda vârstei mele înaintate, stau mai mult în mijlocul tineretului. O, excelență, vă sunt recunoscător pentru aceasta și mai ales pentru că vă interesați și de mersul studiilor mele. Aș vrea să stăm puțin de vorbă, domnule Galvani. Să ieșim dar la lumină, vreți? Da. După ce am asistat la experiențele dumneavoastră, domnule Galvani, m-am gândit îndelung. Nu mă refer la primele presupuneri în legătură cu electricitatea metalică, ci la cele actuale ale dumneavoastră, privitor la cea animală. Sunteți convins că aveți dreptate? Sper că v-ați convins și excelența voastră, văzând cum torpilele de mare, având extirpat din creier organul electric și chiar întregul creier, nu mai electrocutau. Oh, dacă mai e nevoie, mai pun slujitori să prindă. Nu cred că sunt concludente aceste experiențe. Acum am cele mai bune motive să cred că mă aflu pe calea bună. Admir la dumneavoastră, tineretul de astăzi, perseverența, entuziasmul. De nu de mult am primit în dar o mică, dar foarte interesantă lucrare științifică, tipărită de un alt tânăr din Como, pe nume, dacă nu mă înșală memoria, Volta. Volta. Da, Alessandro Volta. Volta? Nu, n-am auzit încă de... Ei bine, îmbinând în mod discutabil observațiile americanului Benjamin Franklin privind fluidul electric cu legea gravitației universale a lui Newton, a enunțat o nouă ipoteză cu totul și cu totul originală, privind atracția reciprocă a materiei, privind influențarea cu fluid a corpurilor apropiate și chiar mai depărtate. Argumentația sa științifică mă determină să întrezăresc și în tânărul Volta, ca și în dumneavoastră, domnule Galvani, un revoluționar în fizica electricității, un viitor mare om de știință. Nu cumva consideră că atracțiile și respingerile corpurilor electrizate sunt fenomene de atracție? Da, de atracție între molecule, intuite de Newton. Se cunoaște că porțile acestui strălucit castel sunt deschise oricând propășirii științei. Mi-ar face plăcere să-l cunosc pe acest domn Volta. Nu v-aș sfătui. Într-o bună zi v-ați pomeni cu un păienjeniș de sârme întinse pe stâlpi de-a lungul domeniilor dumneavoastră. Sârme? Dar la ce-ar folosi? Închipuiți-vă că ideea principală a lucrării sale e aceea a acțiunii electricității la distanță. O idee genială. Transmiterea focului electric de la un loc la altul. Nimănui până acum, domnilor, nu i-a dat prin minte să transmită acest fluid, care deocamdată atrage doar bobițe de soc și fulgi, la distanță. Nimeni nu s-a gândit că micile fulgere emanate de butelia de Leida, ori de discurile lui Wimsatz, ar putea călători prin sârme. Călători prin sârme? Dar pentru ce, mă rog? Deocamdată, domnilor, e dificil de răspuns. Actuala putere a fluidului... Dar nu m-aș mira însă ca prin iscusința dumneavoastră, ori a tânărului Volta, omenirea să stăpânească într-o zi taina producerii unor fulgere puternice, sau chiar aluminii artificiale. Da, după câte știu, lumina artificială n-a venit de la Galvani și nici de la Volta, ci de la Edison. Te-aș ruga să nu te pripești. Și Volta a avut o idee năstrușnică. Într-o zi, plimbându-se împreună cu fratele său mai mare, Luigi, într-un ținut mlăștinos pe lângă lacul Maggiore, Volta observă că din fundul mălos ies la suprafața apei puzderie de bășicuțe. I le arătă uimit fratelui său. Luigi! Dă-mi, te rog, un chibrit. Chibrit? Ce, încă vreo nezdrăvanie? Poftim. Știi, Alessandro, eu în locul tău m-aș ocupa de treburi mai serioase, de avocatură, cum vrea și unchiul Sandro. Datorită lui sunt eu acum arhidiacon, dita ai parohie. Dar tu spune-mi, ce viitor ai? Te-ai gândit la asta? E, Luigi, frățioare, ia uite, privește cum arg bășicuțele. Ce frumos! Un gaz inflamabil necunoscut, dar a cărei compoziție o voi cerceta neapărat. Îți dai seama ce descoperire am făcut? Câte întrebuințări se pot da acestor gaze? Bine, dar... Bună oară, da, desigur, l-a iluminat. În lămpi anume, pe străzi, Luigi, și chiar în locuințe. Iar lămpile, s-ar putea prinde cu o simplă scânteie electrică trimisă chiar de la distanță, prin sârme. Alessandro... S-ar mai putea și niște arme de foc grozave, fără pulbere, comandate de la distanță. Știi, împotriva ocupanților austrieci. Ei, ce spui de... Deocamdată constat că ți s-a aprins iar imaginația. Că atunci când, citind despre cercetările domnului Galvani, după părerea mea, ai tras acea concluzie pripită că electricitatea nu are origine animală, ci metalică. Dar am destule argumente acum să-mi susțin părerile. Dacă aș avea prilejul să-l întâlnesc vreodată printre invitații marchizei Maria Gaetana Agnesi, i-aș spune cât de netemeinice concluzii... Ești un pierd de var, Alessandro, asta ești. Da. De-abia aștept să o revezi în saloanele Gaetanei pe cântăreața aceea, Ana de Paris, pe care vrei să o mai iei și de soție. Poftim, auzi, un învățat și o cântăreață. Dar Ana e o celebritate. A cântat la Roma, Paris, Milano, Viena. Apoi casa Agnesei, ea însuși pe timpuri o neîntrecută fiziciană, e deschisă celor mai prestigioase nume ale științei și artei. Ești nedrept, Luigi. Iată de ce, deși îți datorez respect pentru că ești frate mai mare și cleric, îți spun deschis că eu îmi voi urma menirea. Nu știu dacă mă voi căsători cu Ana, dar simt că sunt hărăzit de o putere peste înțelegerea mea, să dăruiesc oamenilor ceva minunat. Ceva ce n-a mai existat vreodată și pentru care omenirea îmi va pomeni poate în veci numele. Și cei doi învățați s-au întâlnit? Oh, mai repede decât și-ar fi dorit-o. Între medicul Galvani și fizicianul Volta se încinse curând un adevărat duel. Oh. Un duel frumos însă, cavaleresc, în care cei doi, prin saloanele și chiar grădinile Agnesei, își încrucișau cele mai nobile spade, ideile și teoriile lor științifice. Țin să vă reamintesc, domnule Galvani, că la începuții domnia voastră era partizanul originii metalice a electricității. Îmi amintesc, contracțiile musculare ale broaștei aveau loc la atingerea cu metalul bisturiu. Mai mult chiar, și la atingerea cu balustrada balconului și de cârligile metalice. Acum v-ați schimbat opiniile? Experiențe ulterioare mă îndreptățesc să o fac, domnule Volta. Mi-am dat seama că metalul, departe de a produce fluid, înlesnește doar scurgerea fluidului produs de animal sub formă de zguduire. Mai mult, am obținut contracții și fără influența acestor metale, punând în legătură directă un mușchi și un nerv. Contracțiile demonstrează că țesuturile animale emană un fluid electric. Încurajat, am mers mai departe. Am descoperit un generator electric uluitor. Torpila de mare! Dar îmi vorbeați despre schimbarea opiniilor. Exact. Ar fi cazul să vă reamintesc și eu, domnule Volta, că la început și dumneavoastră credeați în existența originii animale. Într-o scrisoare adresată în 1792, îi relatați doctorului Baronio de la Spitalul Maggiore din Milano că vă dedicați studierii electricității animale descoperite de domnul Galvani. Da, dar prin asta nu mi-am cedat însă dreptul de a găsi căi noi, nu? Firește că nu, firește. Ei bine, într-o zi mi-a fost dat să fac o descoperire uluitoare, folosind un electrod de fier. Fier? Și unul de cupru. Cupru? Da. Ei bine, contracțiile animalului deveniră dintr-o dată violente, semn că cele două metale, printr-o interacțiune deocamdată necunoscută, au produs un incontestabil fluid electric. Cine avea dreptate? Cine avea dreptate? Lui era pasionant, oricum. Nici cei mai ilustri învățați din Settecento, nici cei de la Universitatea din Bologna, unde își susținea dreptatea Galvani, nici cei din Pavia, unde își prezenta Volta descoperirile, nu se încumetau cu un verdict. Însuși Volta era nemulțumit de demonstrațiile sale, până într-o zi însă. Era ultimul an al veacului 18, anul 1799. Și totuși simt că adevărul îmi dă târcoale. Din ce în ce mai aproape. Hai, Alessandro, ce naiba, fă un efort de gândire. Tu, care ai creat atâtea aparate ca electroforul și ai descoperit metanul, tocmai tu să nu izbutești. Tu, care ai descoperit eudiometrul și condensatorul, punând două foițe de staniol să păstreze electricitatea, tocmai tu să păstreze. Dar să creeze. Să creeze electricitate. Ce naiba, hai odată. Două foiți, nu, două de același fel, păstrează, înmagazinează, dar două diferite. Da, ar fi o idee să încerc două metale diferite. Zadarnic, simțurile noastre sunt prea grosolane pentru a seziza slabele emanații produse de două metale, cum ar fi mușchii unui animal mic. Dacă am avea și noi un mușchi foarte mobil și sensibil la contracție, da? Ah! Dar avem unul în propria noastră gură. Cum de nu te-ai gândit din capul locului, Alessandro? Cum? Ia, stai, caut. Unde ești? Desertare, puțin staniol. Uite. Bun, dar al doilea metal. Unul rar, nemai folosit. Și rar, ai spus? Te de strad mai ești, Alessandro. Francul tău de aur din Surtuc. Așa. Iată-te, în sfârșit, gata. Acum la treabă. Așa, să te așezi acum pe limbă, dar să nu lânghiți însă, Alessandro, cum ai făcut când erai țânt. Așa. Și staniolul pe vârf. Buona sera. Așa. Buon Pasquale. No. Alessandro, frățioare, di seara avem bilete la opera. Ei, dar pentru numele lui Dumnezeu asta, ce mai e? Te-ai apucat să lingi foițe de staniol, ai splăvit ciocolata? Ce s-a întâmplat? Uite, firar să fie, te-ai apucat de scamatorii. Scoți monede pe gură și încă de aur. Frățioare. De ce? Frățioare, a fost aici, în gură. Păi l-am văzut, l-ai scăpat jos, uite. Nu, banul. El. Care e el, Alessandro? Vino-ți în fire, zău. Fluidul electric, frățioare. Am simțit un fel de arsură care, furnicând, mi-a crispat limba. Sau cam așa ceva. și e un gust acru, parcă nu. Fugi de aici, că ți s-a părut, Alessandro, fii serios. Oare, stai. Schimb pozițiile metalelor. Acum staniolul pe limbă, iar aurul pe ur. Așa. Au! Piu! Poftim. Acum un gust amar. Ciudat. Sunt sigur de asta dată că a fost ceva. Am simțit cum s-a descărcat fluidul. Fluidul metalic. Din ziua aceea, Volta n-a mai cunoscut odihna. Repetă experiența introducând într-un pahar cu apă o fâșie de staniol și alta de argint. Efectul fu același. Încurajat, merse mai departe. Înlocui fâșiile cu câteva perechi de rondele de cupru și zinc, rânduite a idoma monedelor dintr-un fișic. Între ele așeză rondele de postav îmbibate cu apă acidulată. Fluidul fu de asta dată și mai puternic. Sosise în sfârșit momentul să dea la iveală descoperirea sa, ceea ce și făcu în fața înaltului consiliu al Universității din Pavia. Galvani și el de față nu se dădea însă bătut. Marele duel nu luase sfârșit. Cer cuvântul! Ilustrisim și onorabilisim colegi, cer cuvântul. Așadar, domnul Alessandro Volta ne-a povestit cu lux de amănunte încă modul cum ar fi descoperit electricitatea metalică. Ei bine, consider că e cazul să ne întrebăm, nu cumva atunci s-a descărcat un fluid electric din chiar mușchii limbii, electricitatea având o origine tot animală? Îl rog să ne lămurească. Aș vrea să fac mai întâi două precizări. Primo, având în vedere că între cele două metale electronii se scurg ca și curentul apei unui râu, propun ca fluidul să se numească din acest moment curent electric. Secundo, instalația care va produce cu ajutorul a două metale curent să primească numele de pilă electrică. Dacă va produce, ceea ce nu cred, voi propune să primească numele Creatorului. Voi răspunde prin fapte în fața acestui distins forum îndoielilor formulate aici. Priviți, vă rog! Oh, domnul Volta deschide o ladă. Ce-o fi acolo? Din ea a scos un tub scurt și un electroscop și... Ei bine, domnilor, am deosebita cinste de a înfățișa excelențelor voastre prima pilă electrică din lume. Cel din tâi aparat care a produs vreodată curent electric fără a fi acționat de om, și anume pe cale metalică. Este chiar acest tub în care am rânduit rondele de cupru intercalate cu altele de zinc, conductori principali. Trecerea electronilor de la un metal la altul se face prin intermediul altor rondele de postav umezit cu apă acidulată, conductori secundari. Iar sârmele ce le vedeți la capetele acestei pile în coloană se cheamă electrozi. Unul dă curent pozitiv, celălalt negativ. Foarte interesant. Dacă acest curent nu provine din mâinile domnului Volta, atunci îl rog să ne dovedească. Sunt gata să o dovedesc. Conectez electrozii la un condensator unit cu un electroscop. Așa, se vede? Da, se vede perfect. Perfect. Acum, atențiune, iau mâinile de pe aparat mai mult, mă retrag câțiva pași. Curent electric. Foițele electroscopului se mișcă. Pila produce curent cu adevărat. De asta dată, domnule Volta, ați învins. Plecându-mă cu respect și admirație în fața admirabilei dovezi de netăgăduit, cred că sunt în asentimentul tuturor celor de față că această minunată invenție să poarte numele preastrălucitului ei realizator. Pila electrică a lui Volta. Trebuie să ne plecăm în fața acestei mari descoperiri care deschide cele mai grandioase perspective științei și introduce omenirea în cel mai strălucit ev, în evul electricității. Deci, cel care care a învins a fost Volta, nu? Da, deci marele duel a luat sfârșit. Vă înșelați. Cum adică? Da, și Galvani a avut dreptate. Oameni de știință ca Marei, Beritov, Atanasiu, Eindhoven și mulți alți fiziologi au dus și mai departe cercetările lui Galvani, reușind să descopere că, într-adevăr, există și o electricitate de origine animală. Mai mult, recent s-a descoperit că celulele vii, asemenea unor generatoare, produc electricitate. Așadar, dar și Galvani avea dreptate. Dar nici urmașii lui Volta nu s-au lăsat mai prejos. Bunzen, ca și Volta, folosi ca electrolit acidul sulfuric, englezul Daniel, sulfat de zinc. Leclanché descoperi bateria uscată cu înveliș de zinc și electrolit de clorură de amoniu, amidon și bioxid de mangan. Meloni descoperi pila termoelectrică, iar în zilele noastre, tehnica modernă creează zi de zi noi tipuri de pile, de la pastilele de nichel-cadmiu până la microgeneratoarele nucleare. Așadar, marelui duel i-a luat locul o uriașă și minunată întrecere. Care continuă și asta.